Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller vær med at lytte med, når vi sender. Helt ærligt. Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Kære smukke Anders. Ja. Vil du ikke gerne vende af at blive stor? Nej. Så skulle jeg godt tænke mig at være klavesspiller. Åh, hvad er det? Er det så skulle jeg på konservatoriet. Ringgør. Så skulle jeg gå på konservatoriet 4 år, og så skulle jeg lære at spille klaves. Og Anders, hørte det lige? Det er det der, der er introen. Klik, klik, klik, klik. Skal vi lige tage introen igen? Nå, bare lige, så du lige kan høre det. Så prøver jeg. Så har vi lige introen igen. Ja, så prøver jeg, ikke? Hvor er det? Klik, klik, klik, klik. 4 år. Jamen, det sidder også lige i skabet. Jeg var jo til stede den dag, at verdens bedste Big Band, deres Big Band, lavede det her musik. Det er dem, der laver musikken til os. Specielt det os, ikke? Er det lejet frem, eller er det skrevet efter partitur? Det er skrevet efter partitur. Prøv at. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det gør jeg ikke. Nå. Velkommen klik, klik, til De Sorte klik, Spejdere. Klik. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja, tak, Ellen. Men det er ret vildt, ikke? Ting, hvor jeg bare står og skal slå 2 blokfløjter mod hinanden. Klik, klik, klik, klik. Ja, bare. Den sidder lige i skabet. Det gør den nemlig. Det er verdens bedste big band. Og i øvrigt optræder det i Aarhus i aften, kan jeg sige. Mm. Og der vil jeg da tage ind og se julekoncert med dem. Det er også noget, du rodede ind i, ikke, skat? Jeg er i den grad sovset ind i det. Da jeg er konferenci på Big Bandets juletur. Skal jeg læse op for det læserbrev, der var, da du optrådte i... I Hørsholm. Ja, det var jo min debut. Lad mig sige det ved den måde, det var Frederiksborg Amtsvis, og der var en, jeg skal bare ind og sige noget i 10 minutter, kvarter og præsentere orkestret, ikke? Ja. Og det var bare sådan en varm, god stemning, og så kom jeg til at sige noget om P2, tror jeg. Oh. Og om jazz som sådan, der gjorde, at der var en meget, meget, meget, meget lidenskabelig jazzelsker. Han var vred. I blandt publikum, og han var sat med vred. Det var, og det er selvfølgelig ikke meningen, at Nej. Det skal latterliggøres på den måde. Ja, det er altså ikke. Nej, jazz er fint. Og som demonstration, det vil vi spille mange jazznumre i dag. Jeg vil sige, hvis man bor i store dele af landet efterhånden, blandt andet Københavns Kommune, og man har tænkt sig at benytte sig af en ambulance, altså få et ildebefindende hjertestop, blive kørt ned af, forhåbentlig sker det ikke, men hvis man går med tanker eller ønsker om det, ja, så skal man gøre det inden 1. juni næste år. Hvad sker der 1. juni næste år? Det er i hvert fald indre by i København. Man kan vel godt sidde og besøge på Vandløs, ikke? Og store steder i dele af Sjælland og andre steder. Der er et svensk ambulancefirma, der overtager en stor del af ambulancedriften i Danmark. Ikke, at jeg siger, det er dårligt, for man kender det jo ikke. Og så kan man jo ikke sige, det er dårligt. Jo, det kan man godt. Men de politikere, som har købt al ambulancekørsel i Danmark, har været i udbud. De har været udliciteret. Det skal det vist. Fra regionernes side. Ja. Og det, der så er sket, det men er... Men Anders, er det ikke sådan, at de skal tage det billigste? Jamen, det kan man sige, det er jo også der har stemt på nogle politikere. Nej, men jeg tror, at yderst, yderst altid virkelig, virkelig sympatiske Vibeke Storm Hansen, hende der er regionsformand i hun er fra dit parti. Jeg vil sige det på den måde, det var dengang, der var pamper til, seriøse pamper, og det, hun er nok en af de eneste, man ikke rigtig har fået smidt ud endnu. Det er, hun står der, og jeg hader hende, men det er en helt anden snak. Men det er jo ikke kun hende, for der er alle, der har stemt for, tror jeg, mere eller mindre. De fleste. Men Anders, er det ikke sådan, at I skal fandme tage det, tror jeg? Jeg tror, nej, I skal tage det billigste. Nej, hør nu, i Region Nordjylland, hør nu efter. Nå. I Region Nordjylland, der har man ikke taget det billigste. Der har man taget det udbud, man synes, der var det bedste. Og det er 100 millioner kroner dyrere, end det, der man har taget på Sjælland. Men, og det er nogenlunde det samme, der var i udbud. Røven fuld af penge over. Det er præcis, de har kassen deroppe, ikke? Fordi det koster ikke noget at købe et hus. Nå, men nu er det så ved at falde på plads. Jeg tror kun, man mangler Nordsjælland, tror jeg nok. Der så man skal slet ikke blive syg i Nordsjælland? Jamen, det er et svensk firma, der overtager meget af det, og det er sikkert ganske udmærket. Det er ikke tvivl om, at det sikkert er. Det, der var problemet, det er, at vores søde, rare politikere i Danmark har bestemt, at for lavest mulige penge skal vi nu have færrest mulige ambulancer. Så det er rigtig, rigtig fedt. Og i forvejen med, at der jo ikke er langt til sygehusen, det er der så heldigvis ikke i hovedstaden, men det kan der være nogle steder rundt omkring i landet, ikke? Så er det fedt at vide, at der måske godt kan gå en 30, 35, 40 minutter, ja, før ambulancen kommer. Det vil jeg sige, som Bornholmer, ikke? Det er peanuts. der kommer den, altså hvis man bliver syg om tirsdagen, så er den der hen og lørdag. Ja, men på Bornholm, der har man fremskudte paramedicinerenheder. Så den er altså i Allinge, så der... Ja, det er en kutter, der går ud fra Allinge. Nej, nej. De har de længste responstider i hele Danmark. Det er da bare meget vildt. Og siger jeg som gammel ansat i Falk, ikke? Så det, altså, det er også derfor, jeg er lidt sur. Men Falk har nu vundet rigtig meget i København, så det er det. Men hele Københavns brandvæsen, dem som står for ambulancekørslen i København, ja, de har mistet det hele. Hvad skal de så lave? Jamen, det er jo det, der er så interessant, for det her svenske firma, de har så budt ind, lad os sige, det er 250 ambulancefolk, som nu ikke har noget arbejde, ikke? Svært velkvalificerede ambulancefolk. Flotte fyre. Også det. Og de kan ikke lave kalender hele tiden, jo. Lige præcis. De har nu ikke noget job. Og det her svenske firma, som har vundet, som hedder Samaritan, som har vundet en stor del af ambulancekørslen i Danmark, deres erfaring er 19 ambulancer i en forstad til Stockholm. Ja. Hvor de så ligger og kører ambulancekørsel. Ikke er det dårligt lige overhovedet. Lige det er svenske sygdomme. Lige præcis. Og det er ikke det dårligt overhovedet. Det er da ikke det. Jeg har drukket lidt myg, ja. Det er da ikke det. Jeg skal til øgetpømpning. Men... på akuten. De håber og tror jo, at når de så går ind og vinder ved at dumpe priserne på det her område, så håber de jo på, når de 250 brandfolk, som nu, eller 100, eller mange det nu bliver, som er fritstillet, de siger jo selvfølgelig ja til at komme over i det der firma arbejde. Forestil dig nu, det var sådan, at de 100-250, hvor mange det nu er, det drejer sig om ambulancefolk, som i dag er ansat i Københavns Brandvæsen. Ja. Eller dem, der var ansat i Falk i Sønder Pølse et eller andet sted i landet. Hvad ved jeg? De siger, vi skal ikke arbejde for det der svenske firma. No. Så bryder hele lortet sammen. Det tror jeg nu sikkert ikke, de gør. Det tror jeg ikke, de vil gøre, fordi... Man skal have en arbejde, det er jo det, man skal have pålæg på brødet, som man siger. Ja, det er det. Ikke? Ungerne skal sendes i skole. Ja. Men det er bare flot. Men og det er ikke engang, fordi det er rødt eller grønt eller blåt. Der har jo været flertal de fleste steder for at sige i Danmark, vi gør simpelthen ambulancekørslen betydeligt ringere, end den er i dag. Så er der nogen, der måske vil kunne sige, har du belæg for at sige det? Nej, det har jeg ikke. Men det virker bare mærkeligt, at man normalt har, jeg siger bare noget, 40 ambulancer, og nu kan man gøre det med 18. Det hænger ikke rigtig sammen. Og folk klager over, at det går lang tid, før ambulancerne kommer. Ikke? Er det ikke underligt? Jo, men... Og så skal vi have helikopter! Men flot. Som faldgrad ved du vel også, at mange af de der ambulancekørsler er ikke er stærkt påkrævet. Det er jo så noget andet. Så kan man håbe på, at dem, som ligger og ringer misbruger 112-systemet, at de så finder på et andet sted hen, og en hjælpelinje at ringe til, eller et eller andet, ikke? Ja, ja. Så. Ja, men det er jo ikke noget enkelt lille problem at løse. Jeg er sikker på, at de mennesker, der sidder og har taget det her, de har gjort det for bedste mange... mening. Men også fordi, de skal jo spare penge. De har gjort det for penge og ikke en skid andet. Jamen Anders, det er da din skat. Du sidder hele tiden og snakker, du ikke betaler skat. Jeg har da aldrig sagt, at jeg ikke betaler skat. Nej, men ikke mere skat helst. Men det er jo man jo nødt til så. Det er garanteret pisse dyrt at køre sådan nogle kommunale brandvæsen rundt. Vi betaler samme skat, som vi gjorde for lang tid siden. Og hvordan kan det så være, at det er blevet dårligere? Nå, det er fordi priserne stiger jo. Folk skal mere i løn. Så bliver det jo dyrere. Ja, det er selvfølgelig nok. Men det er også et fedt område. Det er lidt ligesom med skoler og vuggestuer. Altså, det er bare fedt tid. Sted også at spare på det, kan man sige. Men det er peanuts i forhold til det, hvor det virkelig koster, ikke? Folkepension. Ja. Det er nok, som Henning lige siger, men det er, hvis folk får mere løn, betaler de vel også mere skat. Udligner det hinanden? Nej. Det er jeg simpelthen ikke klog nok til at det er derfor, vi ikke sidder i regeringen. Det er, ja, lige vi har den her lidt mærkelige samtale. Jeg skulle bare af med det. Men jeg synes, at det er pis godt, og det vi bare kan håbe på, det er, at en af os bliver syge i dag, så vi kan lukrere lidt på det kommunale brandvæsen. Ja, Frederiksberg Brandvæsen, som også er et dejligt brandvæsen, og en dejlig ambulanceudbyder. En skøn kommune. De har vundet Frederiksberg, og Vandløse postnummeret har de ligesom fået med i posen. Ja. Så det er godt nok. Men tillykke, de kommer ikke gennem Københavns Kommune. Tillykke til dem, der har vundet, og rigtig sur røv, at jeg vil godt have været hentet af Københavns Brandvæsen. Det må jeg anerkende. Og der er biler. Ja. Dr. Dre og The Next Episode. Et dejligt, dejligt nummer, ikke? Og vi er tilbage i sundhedsdebat.dk. Som en skriver, skal vi nu ringe 0046 eller 0045, når vi skal have fat i en ambulance. Hey! Vi har verdens sjoveste lytter. Og klogeste. Ja. Men det, der står vel heller ikke fra Hyland Samaritan, når de kører rundt, vel? Der står vel... Hvad? Står der ikke læge på ambulancerne længere? Ja, der er sgu ikke læge i ambulancerne, du. Der er en paramedicin eller en... Der er der da i de der små hissige Mercedes'er, der lige sætter hyl på. Det er læger. Men det er jo ikke engang... Den kan du ikke komme ind og ligge i, jo. Jo, det kan jeg love dig for. Jeg har da været inde og læge et par stykker. Som man siger. Nå, hvad hedder det? Vi skal også sige tillykke til OB i øvrigt. Det var flot gjort mod Celtics. Ja, det var fandme. Og det er altid sjovt at give I'er et chok. Og man kan sige noget andet. Så er det skotter, ja. Men de har mange irske fans, Einstein. Mange rødhårede. Ja. I går indførte TV3 Plus, jeg tror også, at Kanonkok Pølsen, han snakkede om det i morges. Hvad? Pølsen? De lavede det der holograf. Ja, det er lidt kraftigt. Flomme fed. De lavede, jeg så ham, han havde fået sådan en de der vogne, han kører i. Han skal snart være, ja, men det, ja, det er ingen sådan en lille scooter der. Men er det ikke lidt tidligt? Ja. Vandet er jo ikke mindst. Har eller skildpadde, det er ligesom det. Det, det. Og den var i den grad på skildpadde. Det. Han var, han skulle ind i det der, sådan en, hvad hedder det, lykke playland. Og spille på en af dem. Tykke dyr. Ja, han står nede. Ja. Hvis man vil se Kanonkongen, så skal man gå ned. Amagerbrogade er det, ikke? Jo, det er på hjørnet af Amagerbrogade og Holmbladsgade. Der ligger jo Spiloppen. Spiloppen, ja. Som jo ikke er danske spils spillehal. Nej, men det er... Den er svensk, den er ejet af Samaritan. Ysgyld Yfysis spillehal. Der står han nede, og jeg kan lige så godt sige det. Ja, man kan se, om han er der, for han står sgu ikke. Det kan jeg love dig for. Han sidder. Ja, som Jesper... Men hvis han er der, så, så... holder den den der lille uden foran, og den, kan, den har sådan en rigtig lækker metallic grøn lakering. Sava har han jo 5 års garantibevis ud. Nej, det jeg vil sige, det er, at han som han siger, Pølsen. Når man siger til Søpølsen, ikke? Kanonkongen siger, kære Søpølsen, prøv lige at høre. Du er godt klar over, at det er altid maskinerne, der vinder over. Ja, nej. Der er 86% tilbagebetalen. Lige præcis. Det står der. Det står der. Og gratis kof. Gratis kof. Det står der ude på vinduet. Så siger man, det er ikke mærkeligt at sidde derinde. Der er meget tilrådet. Ja. Og så er der altid... Altså, der er ikke noget lys, der kommer ind igennem det der. Nå, det er bare fedt. Fordi så gør der ikke genskær i skærmen, du ved. Og varmen kommer ikke ud. Så tog jeg derned og besøgte Kanonkongen. Det skulle I meget sødt af dig i Pølsen. Jamen, tænkte, jeg ser ham jo aldrig mere, så lad os da komme ind og besøge ham. Så kommer jeg ned i Søpølsen. Og sidder han så derinde? Så sidder han dernede. Med en lille managerut. Ja, lige præcis. Og så sidder han der og spiller. Og så tænker jeg, så tager jeg en af maskinerne ved siden af ham, så siger han, den spærrer. Stop, stop, det er min, den der. Det er min, det er min, det er min. Det prøvede jeg også en gang. Stop dig, så tager jeg den næste maskine. Nej, nej. Og så er det er hen hos Fjong. Og så bliver det bare ved sådan lidt, så siger jeg, tager jeg den her over. Og så går smider hjem på den her, hvor vildt det er. Smider 40 kroner i. Så får jeg kraftet med 8.000 ud. Det er løg. Og så tænker jeg bare, hvorfor er der ingen, der siger tillykke? Og det første, Kanonpølsen siger, prøv at høre. Det er mine penge. Så jeg sagde, nu kæft, du har spærret en anden maskine, ikke den der? Det er min maskine, den der. Det er jeg smidt i de sidste 14 dage. Der er den ikke givet noget. Så de penge, der ligger inde i den maskine, det er mine penge. Det er mine. Det er nogen, jeg har lagt i. Så du kan ikke bare komme ind og smide 120 kroner af. Jeg tror, det er dine. Det er egentlig fair nok. Men det er lang tid siden, vi har set dem. Ja, men det er sgu nok, fordi jeg ikke kan få den gennem svingdøren, den der maskine. Men du var ved at nævne noget, som Søpølsen nok havde sagt i morges. Det var, at i går aftes ved 3 plusses... Crack face. 3 plusses dækning af Champions League-kampen i går. Hvad skete der? Var der noget nyt? Indførte de der hologram halløj, ligesom de havde på CNN på valgaften. Og hvad? Og jeg synes, det var mega sejt. Jeg ved godt, det virkede lidt tamt og lidt lamt og sådan noget. Har de ikke allerede nu? Det var så svedigt, at efter kampen, så står Peter, vores gode ven, Michael, og skal interviewe Karim Sasser og en anden Michael Jacobsen, jeg kan sgu ikke huske, hvad han hedder. Og det var så blæret. Nej, hvor var det blæret. Jamen, var det rigtig blæret, eller er du ironisk? Ja, nej, jeg var... Fordi det var lidt til grin i CNN, synes jeg. Ja, men det prinsesse var, Lea. Ja, men det var super vildt. Allerede nu er teknologien forfinet. Det her, kæft, det går snart. Jamen, det er også vildt. Og så skal Karim på et tidspunkt kaste sine handsker ud til Peter Smeichel. Den skulle de så øde sig lidt bedre på, kan man sige. Men det er ligegyldigt, for det sjove var, at så kunne man så se den der firkant, som det så er. Det er en skærm. Jeg er ked af det, kære lytter. De stod der ikke rigtigt, eller... Det gjorde de, men bare ikke der. Ja, hvordan forklarer man egentlig den? Okay, godt. Han kaster så handskerne, hans målmandshandsker, ud til Peter Smeichel. Ja. Og så tager han dem op fra gulvet og siger, tak skal du have i København. Ikke? Og han stod altså i Aalborg. Det og det. Hvad? Ja, så kan det nok også plaster på sår, om den der golfklub, der ikke kørte så godt. Peter Smeichel. Nå, det er rigtigt. Golfklub. Brøndby eller hvad? Nej, han er gået ned i den der golfklub over i Jylland. Har han en golfklub derovre? Nej, han har bare penge i den, ikke? Nu er den lukket. Nå, var han ikke nok. Golf eller penge? Skal vi egentlig ikke også have Peter ind inden... Jo, han skal da ind og være jule. Skal vi ikke det? Peter Smeichel er jo kendt som en af de dygtigste fletter til de der stjerner, du ved, hvor man skal have binderne ind i hinanden. Og han kan gøre det med handsker på. Der var rigtig, rigtig mange ting der, jeg ikke rigtig lige helt havde lyst til. Skal vi ikke lige starte udsendelsen med en sketch? Det er en god idé. Som Rytteriet har lavet. Og må vi i den forbindelse anbefale, at man står tidligt op på søndag, omkring lige lidt i 9. Ja. Og så åbner man for det, der hedder P2. Ja, den findes der. Jeg tror, den ligger i forskellige steder på FM-båndet. Ja. Og Lise Nørgaard-kanalen også kaldet. Der er mellem 9 og 10. Er det sådan? Nej, det er ikke så lang tid. Det er kun en halv time, ikke? Jo. Et fantastisk morsomt program. Det hedder Rytteriet. Man kan også podcaste. Gør da det. Det gør man bare via iTunes, eller også går man ind dr.dk/rytteriet. Og en af de ting, man kan hente i podcasten, det er blandt andet den her sketch. Og jeg skal lige bede om kablet tilbage efter. Rytteriet præsenterer fraklip fra danske filmperler. Dr. Brugsgaard. Men kutagiosmid, hvad kan jeg gøre for dig? Er den gal med hænderne igen? Næh, det er som end noget ganske andet denne gang. Nå for søren, hvad kan det være? Jeg er ikke et menneske. Hvorfor? Jeg er slet ikke noget menneske. Hvad siger du? Ja, jeg er et lille insekt. Hvad er det, du siger? Jeg er et ganske lille og meget sjældent insekt. Et lille hvad for noget? Et lille insekt. Jeg forstår ikke. Jeg er bare et lille insekt. Hvad er det, du siger? Et insekt. Er du døv? Hvad? Er du døv, Dr. Brugsgaard? Ja, Jørgen Smed. Jeg er døv. Og har været det fra fødsel. Jamen, hvordan? Jamen, kan du slet ikke høre mig? Nej, Jørgen Smed. Jeg kan ikke høre noget som helst. Tag tøjet af. Hvad? Tag tøjet af, så jeg kan undersøge dig. Ja, Dr. Brugsgaard. Du har jo ret. Du er jo bare et lille insekt. Med en lille insektkrop. Tynde, krogede ben og vinger. Sådan har det været hele mit liv. Men hvordan er det lykkedes dig at holde det skjult? Jeg ved det ikke. Og i din profession, Jørgen Smed. Og din søde kone, Alice. Jeg ved det, Dr. Brugsgaard. Jeg ved det. Hvorfor? Jeg ved det, siger jeg. Jeg er døv, Jørgen Smed. Jeg kan ikke hjælpe dig. Jamen så farvel, Dr. Brugsgaard. Og fortsat god dag. Hvad? Farvel, Dr. Brugsgaard. Vi mærker. Næste! Er det ikke bare dejligt over? Og det er rigtig godt. Ja. Verf og Lucky Man her. Det er jo et nummer fra helt tilbage fra 97, ikke? Jo, og albumet, der hed... Det kan jeg da ikke huske. For Urban Hems. Nu er du flyttet billedet. Her er, hvad vi har valgt at bringe i et sort spart i dag. I dag den 26. 11. 2008, præcis 46 år efter, at vi gik i land på Okinawa. Og vi har valgt at indlede udsendelsen med en diskussion omkring ambulancekørsel i Danmark. Ja. Den har vi haft. Ja, og det er meget fedt, at vi bliver beskyldt for at være... Falklopperne, det Københavns Brandvæsen, man sad og sagde, at det var synd for dem, at de havde mistet det. I Falk har der ikke, så vidt jeg ved, været involveret i ambulancekørsel i København meget længe. Ikke 100 år i hvert fald. Det var dengang, det var zonen, man skulle slås med. Det er der jo ingen, der tænker på. Nå, man har slået som patienterne, som man siger. Så fik den ene, der fik en arm, og den anden, der fik et ben. Lige netop. Jeg kører armen til Næstved, ja, så kører jeg benet til Køge. Jamen, hovsa, så tager jeg torsoen til Sundby. Ja, det er modtaget, og vi ses i over en pæljøl. Vi har sex og samfund i dag. Har vi haft? Hvornår, hvordan og hvorfor, det har vi haft. Det er også rigtigt. Det er næsten han ligger. Nej, det skal vi. Okay. I sidste uge havde vi Birte Rønne. Det er ræverøde, Karsten. Ja, men der vil jeg sige, det her, det er jo på mange måder godt, at det er et radioprogram. Men jeg vil også sige, jeg er også ked af, at det ikke er et fjernsynsprogram lige præcis hvorfor? I dag. Ja, fordi I har talt meget om noget med Birte Rønne. Det klip, vi skal... høre, eller man kan opleve. Forestille sig, man skal se opleve. Med Birthe Rønn Hornbæk. Det er fantastisk. Det er Birthe Rønn Hornbæk, der kampfløter, sådan som jeg vælger at opfatte, med en af Fox News journalister. Hold da op, hun jamen, hun er jo kendt for at tage, hvad hun vil have. Ja, og det gør hun i allerhøjeste grad. Nå. Er det noget, der er sket i fjernsynet? Det skete inde i fjernsynet i går aftes, tror jeg, eller i morges. På Fox News? Ja, det er i hvert fald det, vi har nappet klippet fra. Eller det er det, fordi det er et interview med en TV2-journalist. Nej, det glæder jeg mig til. Så er der rytteriet, har vi rørt, men hør det nu i virkeligheden. Så er der Tim Christensen. Mm-hmm. Det var i går. Mm. Det er stadig godt. Så er der et indslag, vi glemte i går også. 2900 Happiness er blevet solgt til udlandet. Hvorfor spørger vi? Vi fortæller hvorfor. Ja, vi stiller både spørgsmål og finder svaret. Og endelig er der Supernabo med Erik Peitersen. Det må være DR, ikke? Jo. Den har vi da ikke kastet fra os. Nej. Nej. Det skulle vi måske tage om lidt. Det er der. Så skal vi spille tillidsbingo, og så skal vi også... Det er det store fraklipshow i dag. Berører det faktum, at flere nygifte lider af post-bryllupsdepression. Hvis man nu sad derude. Ja, og det gør man jo nok. Jeg har fået en sms. Oh? Fona på Købmagergade, altså Fona 2000 på Strøget. Ja. Britney Spears signerer sit sene album Circus. Hvad sker der, mand? Hvad sker der? Og Asger spørger, hvorfor hænger der altid Monet-malerier i alle offentlige institutioner, der beskæftiger sig med pleje, syge eller ældre? Det er faktisk rigtigt. Men det er vel for at berolige Asger, går ud fra. Ja, det kan da godt. Utroligt søvndysende. Hvad var det, jeg var ved at sige? Jeg tror ikke, du var ved at sige noget, egentlig. Du afbrød mig bare. Ja, undskyld. Hvad var jeg ved at sige? Ja. Jamen, det har jeg da mistet tråden. Nu lyder vi som en sketch i rytteriet. Nej, det kan så vi. Det kan vi. Så god er vi ikke. Det kan vi. Hvad fanden var det? Jamen, jeg ved det ikke, Anders. Kan det være noget? Anders blev fået fedt talt for damerne i dag. Ja, det er ja. Det sætter, det kan redde en hel dag. Og jeg vil ud og tale til 800 kvinder. Det redder også en hel dag. Det er så meget vildt, ikke? Ja, det er. Og så siger man, har vi et kedeligt liv? Det tror jeg nok ikke, vi har. Skal vi ikke spille noget musik? Jo, må jeg? Ja. Jeg vil gerne have lov at spille et nummer med Natalie Walker. Det er nummeret Quicksand i en Thievery Corporation remix. Kom her. Bo Selector. Hørte de, siger du? Ja, det var jo Quicksand med Natalie Walker i The Thievery Corporation remix. Vi er her på programmet, ofte og længe, fulgt TV3-serien 2900 og Happiness. Ja. Yeah. Og det har vi gjort med velberådet hu, også måske en lille smule arrogant. Shut the fuck up. Pink Floyd, The Greatest Hits. Det skulle ikke have været så har du været i Nicaragua, var lille ven? Yeah. Ja. Men sådan lidt for, det var meget lokalt, men det er det jo ikke. Undskyld, jeg er slet ikke med nu. Det er kun fordi, du tænker på den joke, du kom med, inden vi satte os ind i programmet, eller ind i studiet. Har jeg kommet med nogle hvor joke? Vi snakkede med Bangkok, hvilket ikke er sjovt, og lufthavnen og det der, og så siger du... Nå ja, så siger jeg, jeg vidste, om Kapelkilden over at komme hjem. Til på fredag. For han er jo nok hjem på vej hjem fra Bangkok, for Pattaya jo. Pattaya, okay. Så han sidder fast i lufthavnen, som man siger. Ja. Henning, vores tekniker, forstår den ikke, men Henning, hvis du havde læst noget andet end basserne og gø og gokke på slap line, så ville du vide, at nede i Thailand i øjeblikket, der i Bangkok... Der er det, der hedder uroligheder. Der er det, der hedder demonstrationer. Ja, Kjeld er meget glad. Kjeld er meget glad. Ja, Henning spørger nu, hvad er det med Kjeld at gøre, siger vi. Kjeld er meget glad for asiatiske kvinder. Ja, nej, derfor, han det tror asiatisk kultur. Så har han nok været på sex, eller så har han været på oplevelsestur i Bangkok. Ja, er du med? Og du skulle bare lige have sex-issue med en år, så forstod du den også. Ja, ja. Noget helt andet er, når man får tid, og det kan man jo gøre, mens nu vi snakker, gå ind på YouTube, og så søg på Vindhætterne. Ja, det er et show. Det gamle Gindberg-show, hvor at, blandt andet Carsten Bang også var med. Og der kan man måske huske, hvor de rendte rundt ind på strøget, og Jan spørger folk om... Det er da helt. Amdi Petersen i fængsel, hvad sker der? Og så Carsten Bang. Jeg handler i alt det. Der render rundt i bag. Okay, husk den. Ja. Nej, godt. Hvis I kan, og ja. I synes, det var sjovt, så ind på YouTube og søg på Vindhætterne. Meget sjovt. 29. Happiness. Er blevet så stor en succes, altså. Ja, at man har eksporteret. Og der, ja, og plus også, at der kommer 57 nye afsnit næste år. Ja. På TV3. Og det nu... er jo alt sammen båret og baret, og til takket for den unge Reichardt. Mm. Nogen spørger mig for. Ja. Og det er jo, fordi verden ikke skal snydes for Jan Erik, Mercedes, Freja, Sten og alle deres dagligdags problemer op nord i Whiskybæltet, ikke? Mercedes. Og vi er, som det eneste og første medie, ja. Fået adgang til den franske udgave af 2900 Happiness. 99 Happiness. Manolo a trouvé ce CD qui traînait dans un casier. Je l'ai trouvé par terre. Ouais, et il est plein de dossiers. Tu devrais mettre une annonce dans le vestiaire des femmes. Mettre une annonce? Genre quoi? Qui a perdu des conneries secrètes de la CIA? Ça va pas, non? Osborne Cox. Oui. Je me disais que vous faisiez peut-être du souci pour la sécurité de vos conneries. Ah, les siens, pas les chiens. Les siens. Ouais, les chiens, c'est ça. Les chiens, les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici. Le seul titre auquel tu pourrais prétendre, c'est celui de roi des nouilles molles. Ah! Oh mon Dieu, ça va? Mamie! Ja, det er fandme smukt, det er. Ja, det er det. Og så, når der er reklamepause, så er det, man kan høre den her gode gamle. Quand on est en balade tous ensemble, c'est fou tout ce qui se passe. On fait mille choses, car chacun a une autre envie. Hey. Hey. Mais quand on rentre à la maison, on veut tous la même chose. Dans Toffifee, il y a vraiment tout ce qu'on aime. Une noisette dans du caramel, de la crème de nougat et du chocolat. Oh, ta crème de nougat. Avec Tofifé, on est encore plus ensemble. Det lyder, han siger, avec med det fie, et eller andet F-ordet, ikke? Plus også, at det der, avec Nuka. Det kan jeg godt lide. Nå. Spiller vi et godt gammeldags De Sorte Spejder hit, som man siger. Det er fra 66, og det er Lollipops. Ja, det er sgu et smukt nummer, det er. Ja, det er meget, meget forud for sin tid. Lollipops og Naked When You Come, det er fra 66. Ja. Ind i studiet nu er kommet Danmarks Radios flotteste, flotteste fyr, ja. Andreas Hall. Ja, jeg hørte altså, det var Christoffer nu. Nej. Jamen, det er sgu da, fordi du... Nå, men se mig, jeg skal til Amerika. Jeg er i Amerika. Jeg var væk i 2 måneder eller sådan noget. Så, ja, så det er lige nu, så er det Christoffer. Jamen, det er fordi, at minderne, de flimrer, ikke? 2 måneder, er du klar over, hvor lang tid det er? Ja. Jeg var væk i 2 uger, men jeg har ikke været her i 2 måneder. Men hvorfor har du ikke været her i hvad, 2 måneder? Hvad har der været vejen med os? Det er hvad der har været vejen med dig, siden du ikke har været på arbejde? Ja. Jeg ved jo dårligt nok, selv du, hvor jeg arbejder efterhånden. Du sidder også der med Camille til endnu? Ja, men det er for at skylle lakridser ned. Jamen herregud da. Ja. Jeg kan godt mærke, at det er lang tid siden, vi har haft en egentlig flow-samtale, som det hedder i radiosproget. Så det er jo det nye på B3. Chefen har bedt os om, at nyhedsverden skal man lige chit-chat med 3-4 minutter. Det har ikke noget at gøre med, at vi har timet den her times udsendelse forkert. Nej, nej, nej. Så musikken ikke slutter op til helt. Det er simpelthen noget at gøre med. Det er noget, vores chefer har sagt. Og efter du så kommer tilbage, Andreas, så er det jo faktisk det, der hedder dummy-indslaget. Det bliver senere brugt i en fokustest. Ja. Okay. Hvor lytter udvalgt af P3's lytter, så skal sidde rundt om et bord og det er og så bestemmende for, om vi er her i morgen. Så det skal gå godt, det her. Ja, det håber jeg. Og derfor vil vi godt lige spille en lille snas fra nyhederne. Ja, det hedder vel lige nyhederne. Her klokken 14 kommer her. Fedtdepoter på Fredericia Havn. Opsan. Fedtdepoter på Fredericia Havn. Det er jo snart... Der er snart kan det vi da lige tage en gang til? Fedtdepoter på Fredericia Havn. Så er man ved i Amerika, hva'? Hva? Hvad her er det på dansk? Fedtdepoter. Det er jo lang tid siden. Fedtdepoter på Fredericia Havn. Ah, det er ikke lang tid siden, det er en time siden. Fedtdepoter. Kan jeg ikke slet på Fredericia Havn. Andreas, det er jo dig for en time siden. Men det kan jo ske for selv. Fedtdepoter på Fredericia Havn. Det kan jo ske for selv den bedste. Yeah. Men så hører jeg lige jeg tror aldrig, Christoffer Meiner har gjort det. Det må jeg indrømme. Heller ikke Abdel Aziz. Han har aldrig nogen spredt hakket i det. Men hører jeg engang, Andreas. Her sned sluttede din udsendelse for en time siden. Der skulle ikke komme noget særligt nedbør før i aften, og der kommer lidt regn flere steder. Skyder diset, men i Nordjylland er der faktisk mulighed for lidt sol. Mellem 6 og 9 grader hele døgnet og jævn til hård vind. Og Andreas, så har vi en lille quiz til dig. Det gik jo fint. Hvad mangler der der? Jeg skulle have sagt, nu er der De Sorte Spejder med Anders og Anders. Det var der mange. Eller nu er der 2 timers genial radio eller et eller andet. Eller bare... Fedtdepoter på Fredericia Havn. Nu er gnobrødene knyttet, og sejlgarnet spurgt op på rullen. Christoffer Meiner kan altid de lortspil. Der havde Christoffer, han laver altid den der, så er der fyret op i Sibulejderen, og bålet er tændt, og kappen... Og tegn er spændt. Alt det der, ikke? Fedtdepoter på Fredericia Havn. Du har spillet den 10 gange. Den kan godt køre mange gange. Jeg kan love dig for, at den kan få 10 gange mere. Det er et lidt tyndt besat program. Ja, men ellers går det godt, Andreas. Ja, det går fint. Ja. Det går. Jeg er på update først nogle måneder. Det var du derfor, på det update? Ja. Hvordan var det at være det år? Det er rimelig spændende. Ja, det er skidespændende. Men hvordan er det? Det er godt at være tilbage på trænet her, ikke? Ja. Og det er dejligt. Ja, det er skidt, og vi er glade for at have dig her. Og her er Danmarks bedste nyhedsvært, Andreas Hall. Klokken er 15. Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Det hedder det jo ikke. Det hedder bare hej. Hej, vi er Flow Radio. Og velkommen til De Sorte Spejderes anden time. Det er Anders, du var ude og fundet en mundfuld frisk luft under nyhederne, derfor hørte du ikke det, som vi skal høre nu. Det er en lille quiz. Nyhedsquiz. Ja, en lille nyhedsquiz, og det har ikke noget at gøre med Andreas Hall, fordi han blev næsten lidt stille. Nej, skal han ikke. Og det var også, fordi vi drillede ham, så han ikke fået lejlighed til at læse op på de grønlandske navne, han skulle bruge i indslaget, så derfor... Så mokkede han op i der, og det er noget, han har en stor professionel ære. Ja, ja, ja. Men det her har ikke noget med ham at gøre, det er bare, der er et telefoninterview, og det, quizzen går ud på, der Anders er, kan du høre, Hvilken nedsættende bemærkning om en kendt afdød dansk komiker, der har snedet sig ind i dette lille lydbid her? Og det er altså en nedsættende bemærkning om en kendt og elsket dansk komiker. Jeg vil da klart opfordre til at lytte til de eksperter. Skal vi tage den igen? Det var altså en nedsættende bemærkning om en kendt dansk komiker. Kommer her. Jeg vil da klart opfordre til at lytte til de eksperter. Det er ikke Victor Borge, vel? Kan jeg få den igen? Kommer lige her en tredje gang. Jeg kan sige, at det er hen mod slutningen, du skal lægge mærke til noget. Jeg vil da klart opfordre til at lytte til de eksperter. Jeg tror ikke engang, man kan lytte til sådan nogen. Men... Klaus Huskjær, men han er jo ikke død, heldigvis det. Nej. Vil du have den lige en sidste gang, så skal jeg nok have et svar. Ja. Okay, kom her. Jeg vil da klart opfordre til at lytte til de eksperter. Det er Dirk Passer! Dirk Passer! Ja, men det er Dirk Passer. Nå, ja. Men det nedsættende er jo at sige, at han havde fået rødvindspatter. Det har han, så vidt jeg ved, ikke nogensinde kunne bryste sig af. Utroligt sniger sig ind alle steder. Ja, men det er helt rigtigt. Må jeg låne stikket? Du kan ikke have mere ret. Ja, okay. Så man siger, yret, jeg har en joke. Ja, kom. Er det den med kæresten? Min kæreste er gået fra mig. Nej. Jo. Hvad så? Det er værd noget. Snø alene med kone og to børn. Det er jo bedre og bedre, for hver gang man fortæller dem. Ja, det bliver som en gammel ven, der kommer forbi til jul. Ja. Må jeg ikke spille et stykke musik? Jo. Og så har vi et sjovt klip med Birthe Hornblæk om lidt. Hornblæk? Ja, det hørte du. Det hørte du godt. Ja. Kom her. Hvad hørte vi her? Det var jo Bath med Dogs Slip Away. Når vi stopper de sorte spejder den 19. december, som er vores sidste sendesdag, så bliver det med en DVD-udgivelse. Nå! Og det bliver med en DVD, hvor at, alt, hvad vi har sagt, mens musikken har kørt de sidste 4 år, ja, kan man købe og hente som podcast. Det bliver dyrt. Ja, det bliver, og det er en boks, som er meget stor. Den violette boks. Ja. Jeg skal til Aarhus i aften. Ja, du skal. Jeg skal til Aarhus i morgen aften. Mm. Jeg synes, Aarhus er en af de dejligste byer, der findes. Jamen, det er ude over København. Jamen, ja. Altså i Danmark? Jeg synes også, Esbjerg er flot. Ja, men der er ikke nogen byer, men... Jo, det er der, men det er der næsten en grund til at sidde og sige. Det er der ingen grund til at jogge i. Kender du det, at jeg har sagt det før om det her nummer, ikke, Anders? Men når jeg spiller det her nummer i min bil, eller iPod'en, eller hvad det nu måtte være... Så får du lyst til at køre op bag nogen. Nej, det har jeg ikke lyst til. Så sidder jeg kan høre det igen. Nej, så får man nemlig lyst til det modsatte at køre op nogen. Netop. Og det er det, man skal gøre af alle fjolserne. Hvis man er ved at køre op over et eller andet, så skal man have sådan et bånd der, eller en CD, man lige kan sætte på, der hedder, og lige tage det roligt musik. Eller som bruger cartridge i bilen, kan man også sætte ind, sådan et bånd, sådan et båndsløjfe. Det havde de i Amerika i 50'erne og 60'erne. Ja, cartridge. Jamen det er sådan, man kan blive ved med at høre det, for det er bare et godt, dejligt, fantastisk nummer. Jeg har lyst, når jeg synger med på det, så tror jeg, at jeg er sådan en rockstjerne, der synger det. Ja, jeg tror også, jeg er det. Mm. Når jeg synger det. Du har fuldstændig ret. Ja, det er jo DR's Big Band, som i aften optræder i Musikhuset i Aarhus. Er det der? Der er desværre udsolgt, der er ingen grund til at eat it op. Der er måske enkelte lyst ledige ståpladser, jeg skal ikke kunne sige det. Anders Breinholt er konferencier, det bliver en dejlig aften. Søren Sko er solisten, og Big Bandet spiller dejlig musik. Søren Sko er solisten? Ja. Så skal han jo ikke så langt. Signe E. En stor... Eller, nu siger jeg på, at sige, det er de meget, hun hører det ikke. En meget, meget stor dansk jazzstemme. Hun kan desværre ikke komme i aften. Hun er den anden solist, der optræder med Big Bandet, fordi hun sidder fanget ude i Bangkok. Nej. I lufthavnen, jo, så det ikke har lyd. Sammen med Kjeld Tolstrup. Så hvis man har købt billetter... nej. Kræls pigebarn. Hvis man har købt billetter til i aften, så kan man komme ind alligevel. Eller også kan man inden koncerten gå ind og få refunderet billetterne. Men det skal man ikke, fordi det bliver en dejlig aften alligevel. Hvad tid er det, skat? Klokken 20, tror jeg nok. Eller det er, så vidt vides, klokken 20.00. Og Big Bandet optræder jo, som sagt. Og det er jo dem, der laver det her. Musik. Og det er, hvis man kunne sætte lyd til ordbogen, så når man kom til ordet veloplagt, så vil der være denne musik. Så skal jeg da ellers nok lige love for, at bøgetræerne sprang ud over Skanderborg. Tjadat. Må jeg have lov at læse nogle numre op i det, vi har valgt at kalde tillidsbingo? Anders Lund Madsen vil nu læse nogle numre op, og... Når han er færdig med det, og man mener, man er tillidsbingo, så ringer man 70-20. Det første, man skal huske at sige, eller ikke mand, du skal huske, det er at sige tillidsbingo, ja, hvis du er så heldig at komme igennem. Ja, ja. Ja, det første nummer i dag er nummer 16. Hopsan. Hopsan. Ja, det er nummer 16. Og nummer 8. Og nummer 12. Hallo? Ja. Nej, lille pus. Nej, det er da også ærgerligt. Men man bliver, man kører, ikke? Og så siger man, og så du ser en og siger hallo, så kommer man til at sige ja. Nej. Det er det, der er den drilske i den her quiz. Det er det, der er den drilske. Ja, men så må man have lade med at snakke i telefonen, mens man kører bil. Åh, jeg er sur. Du skal ikke være sur. Han er sur på sig selv. Han er ja, lige præcis, ja. Det skal du ikke være. Det skal du ikke være. Jeg har gjort det, der var meget værre. Altså, jeg ved ikke lige hvad, men det er jeg sikker på, jeg har. Og, okay. Og du skal bare ringe ind igen. Det prøver jeg. Sandsynligheden for, at du kommer igennem, den er ekstrem ringe, er den ikke, Anders? Jo, tror jeg. Men jeg synes, du skal... Men på den anden side, nu kan det også være, at det går så langt. Prøv i himlen. Ja, jeg prøver. Og kør forsigtigt. Moin. Det er godt. Hej. Moin. Jamen, der er også for hver vinder, så er der altid 1 milliard tabere, ikke? Næste år. Næste år, det er nummer 56. Hallo? Tillidsbingo. Nej, hvor er det smukt. Hvem og taler vi med? En smuk stemmeføring. Elisabeth. Og hvor ringer du fra, Elisabeth? Jamen, jeg ringer fra Virket på Lolland. Nej, Falster. Nå, jeg er helt tosset. Elisabeth. Er det selve Birket? Ja, det er selve Birket. Så ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige. Andet nå, end Elisabeth. Jo, jeg vil godt spørge. Tillykke vil jeg gerne sige. Du har vundet en og muligvis flere. Hov, der er ingen, der skal skrive fra teleslyngen. Hvad er det, der hylder? Nå, det er fordi, der er en masse uger, der slår nu. Åh, nej. Står vi i en urmager? Er det sådan, Anders Sand? Ja. Ja, klokken er jo 15.34, så slår alle ugerne på Lolland. Nej, det er bare et af dem. Nå, modtaget. Ja. Elisabeth, må jeg spørge dig noget? Ja. Hvad laver du til daglig? Jeg er urmagerlærling. Nej, hvor er det egentlig... Ej, hvor er det smukt. Hvor er det egentlig... Og det er så i Birket? Birket. Som er center for det? Ja. Ja, det kan man vel godt sige. Må jeg spørge dig om noget andet? Anders, du er en stor urkonnoisseur. Må jeg få et stikket med... Hvilket ure fører I urmagerforretningen, hvor du er henne, Elisabeth? Jamen, vi har ikke nogen forretning. Vi har kun værksted, så vi har kun Bornholmer og alt sådan noget. Ah, okay. Og hvilket værker er ligesom det mest interessante som urmager elev at kaste sig over? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er meget forskelligt. Men er regulator der et... og sådan noget. Nu er jeg meget nørdet. Nej, det er jordt. Men man sidder lidt og drømmer som urmagerlærling om et regulatorværk. Ja, det gør man vel. Ja, det gør vi jo. Og så nogle af de dyre nede fra Schweiz. Ja. Og Kassel, klokkerne. Ja. Elisabeth, ryger du, imens du er på arbejde? Du griner, nej, du griner jeg meget. Nej, men det, nej, men det, nej, rolig. Det er bare fordi, du har en meget smittende latter. Ja, du har. Nå, tak. Og det skal man ryge, er det det, Anders? Nej, femte medlem af den gule negl. Nej, men jeg ryger slet ikke. Kom med, Elisabeth var ude og tage lidt af fnistobakken. Det var det, jeg mente. Nej. Det tror jeg slet ikke, for jeg har fundet vej til Birket. Elisabeth, hvor lang tid har du været i liv? Det har jeg været i 3 år, cirka. Så er du snart færdig, ikke? Det tager ikke 4? Jo. Og det begynder at stramme til med svendeprøven. Jo, man kan godt mærke, at der er pres på. Svendeprøven er til næste efterår. Ups, ja. Og Elisabeth, hvad sker der til sådan en urmager-elev? Ja, Anders, hvad tror du? Ja, skal de løbe en maraton? Nej, men altså, så siger det her, er et ur sammen, det er på tid, eller hvad? Altså. Nej, de giver os en 2-3-5 uger, og så det er forskellige antal. Det er i hvert fald, der går rigtigt. Og så skal man... skilte med, rens og så videre, og reparere og få dem til at virke på 3 dage. Og en af dem har været nedsænket i terpentin siden 1. verdenskrig. Ja, det er ikke så godt så. En af prøverne, kunne det være, Elisabeth, hvor de spørger, hvad er klokken? Nej, det er det ikke. Det er for at komme ind på uddannelsen. Men det er sjovt nok, det som man tit kan høre, alle de der dårlige urmærvigheder, folk kan finde på. Hvad er den dårligste urmærvigheder? Anders, jeg vil godt lige dvæle lidt ved den lille spand lort, du har i hovedet der. Elisabeth, må jeg fortælle dig noget? Ja. Min kæreste, hun er lige gået fra mig. Ja, jeg hørte den også lige så før. Så nu er jeg alene med kone og 2 børn. Ja, hvor er det sødt. Elisabeth, ja, min medvært er Emil Jensen. Det er alle hans vidtigheder, jeg har planket. Det er bare den der Emil Jensen-reklame. Det er sådan noget hjernevask, der kommer ind. Pludselig står jeg med 3 saxofoner. Og 1 harmonika. Elisabeth, skal du så have din egen urmærkeforretning, når du bliver stor og er færdig? Eller er det udlandet, der trækker? Jeg skal nok først lidt til Schweiz, men så skal jeg også hjem og have min egen ure med forretning. Oh. Og skal det også være med Bornholmer, eller skal det også være med det, der hedder armbåndsure? Det bliver blandet. Nå. Hvilke armbåndsurs mærke synes du, der er det absolut lækreste, der findes? Ja, hvad har du selv? Det ved jeg ikke. Jeg har selv en Omega. Det kan vi jo godt lide. Vi er det er fordi, det egentlig har fået min far. Jamen, det gør det kun endnu bedre. Endnu bedre. Ja. Og er det et Omega Speedmaster måske? Seamaster? Nej, nå. Det er det ikke. Hvad er det? Det er bare en ganske almindelig Omega. Det er ikke noget, der hedder en ganske almindelig Omega. Der er kun gode uger for det, for den fabrik. Ja. Men det er en ganske almindeligt godt Omega. Sådan, jamen alle Omega er gode, skal vi lige så fælde. Er det et herreur eller dameur? Det er et herreur fra 70, vil jeg tro. Upsan. Det er et flot ur. Ja, det tror jeg egentlig også. Elisabeth, når du så kommer hjem fra urmagerforretningen, hvem venter så på dig derhjemme? Værksted. Det er der ikke nogen, der gør. Nå, er der ingen, der gør det? Nej. Hvorfor? Men jeg kan sige så meget som, at min lillebror, han ønsker sig også meget kraftigt den t-shirt. Jamen, det skal han da have, Anders. Ej, det bliver han glad for. Ja, det skal han nok få. Men Elisabeth, bor du alene? Bor du for dig selv? Bor du helt alene? Jeg bor alene. Ja, og du bor... hvor er det på Falster? Jeg bor i Nykøbing, Falster. Har du nogensinde været i Sønder Vedby? Sønder Vedby? Ja, det er nej, sådan det tror jeg 8-9 km syd for Nykøbing. Det tror jeg ikke, nej. Det er et meget dejligt sted, der kommer min mor fra. Har du nogensinde været i, hvad hedder det, der hvor hun bor? Snolden jo. Nej. Hestekraven. Nej, hvad hedder hun? Men jeg kører igennem Horeby. Ja, der er min onkel boet i Horeby. Ja. Den lider kæl. Nej, han hedder Tina. Hun hedder Tina? Ja. Fy for satan. Nej, det er min onkel, der er helt 100% i orden. Ja, han har pakket, Mexi-blanding på Nykøbing Falster Frost. Ja, hvor dejligt. Ja. Elisabeth, er det mulighed for, at du kan aktivere et ur, og så skal vi gætte, hvilket ur det er? Hvor er det godt, Anders Breinholt. Ja, det kan jeg godt. Nå. Jeg skal bare lige finde en, jeg ikke destruerer et eller andet. Ja, imens du gør det, så fortæl lige den absolut dårligste urmager-joke, der findes. Det tror jeg, vi har. Det er, når er du urmager? Kan du så få tiden til at gå? Opsan. Hov, så er klokken slået. Skal vi gætte, hvad det er for et? Ja, jeg ved godt, hvad det er for et. Skal vi gætte, vi værket eller fabrikatet? Eller er det det samme? Jeg tror, jeg skal gætte værket, fordi der er ikke noget fabrikat på den her. Det er den for gammel til. Det er den svært. Jamen, så gør det jo meget nemmere, Elisabeth. Tak skal du have. Det er et værk. Ja, Anders. Jeg tror, du må godt have lov at gætte først. Tak, du er så rar. Jamen, det er da det, jeg er. Men kan det du der, det er et Comex-værk. Nej, jeg tror mere. Vent lige lidt. Ej, du googler nu. Nej, du googler. Slap af. Nej, hold op. Jeg tror, det er det, min nærmere. Du sidder og googler nu. Nej, og jeg sidder ikke og googler. Kende K-musikquizzen, slap af. Du får 15 sekunder. Ud med dig. Jeg tror, det er et gehochstraminær. Nej, det er... Men det er en schweizer, ikke? Fryd. Det er det vist muligvis. Det er i hvert fald en gammel jernklokke. Ja, det tror jeg, du også har sagt. Hvad fanden, det er ikke et værk? Det kunne jeg da godt have gættet. Jo, det hedder en... Elisabeth har ikke sagt værkets navn endnu. Et stort ur hedder en klokke, og den har ikke noget decideret navn, fordi den har ikke noget fabrikat. Som sådan, så kunne jeg godt have sagt, det er et stort ur med en klokke i, så havde jeg vundet. Nej, du har ikke sagt en gammel jernklokke. Det er en jernklokke, fordi værkpladerne er jern. Ja. Fair nok. Der fik du også. Der er næsten ingen grund til at diskutere det med. Elisabeth, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet skriver du Scandi Supply. Scandi Supply. Scandi Supply. Ja. Og så størrelsen på din og din lillebrors størrelser, eller trøjestørrelser. Ja. Og adressen naturligvis, hvor de skal sendes. Ja. Og så skal du passe på dig selv. Og held og lykke med værket. Jo, tak. Elisabeth, kan du have det godt? Yeah. I lige måde. Og tusind tak, fordi du ringede. Ja, tak. Moin. Moin. Hej. Hej. Jeg fatter ikke, at Elisabeth ikke har nogen kæreste. Nå, men du ved ikke, hvordan hun ser ud, jo. Jamen, jeg tror ikke, man kan se dum ud, når man har sådan en smidende. Hun lyder meget sød, og hvis man er uger med her. Ja, det er det. Ja. Det er et solidt arbejde. Ja. Her kommer Mochiba med Tin Man. Det er god musik, Mochiba. Ja, de er gode. Tandmanden. Jeg så dem jo live til det, der hedder Be Together Festivalen i Vilnius her. Vilnius All Aids. Og i den forbindelse skal vi også ikke glemme at nævne, at vi jo er goodwill-ambassadører for Vilnius, the owner and cultural capital of Europe. Yes, og det skal udtales med accent. Og der spiller der musik, der spiller den dag. Ja, og det var kedeligt. Er det rigtigt? Ja, det er mega kedeligt. Jamen, de kan så godt. Ja. Nu får du lige stikket, som man siger. Som det ser ud lige nu, der kan vi sige, at vi er her i programmet den 8. november. Ja, og december. Må det så være. 8. december for besøg af Sune Wagner, Ravenets Sune Wagner. Ja, der kan man sige... Det glæder vi os til. Og samtidig... Desværre har han jo ikke den anden her. Særlig med. En af Danmarks smukkeste kvinder. Og dygtigste sangerinder. Yep. Men jeg, det er, fordi hun er i L.A. Ja, se mig, jeg er i L.A. Kunne man vel godt komme hjem, fordi man skulle i radioen, ikke? Jo, men det er det mærkelige, hun skulle være, fordi det er Sune Wagners nye dansksprog soloalbum. Så det er mærkeligt, hun var. Fair nok. Ja, okay. Sådan. Jeg vil sige, jeg har sjældent set så mange sms'er. Af amorøs karakter, som efter, at urmageren fra Falster har ringet ind. Nej. Der er mange handkat, som er gået hen og kommet løbtid. Hold da magle, en dejlig stemme, ja. Ja, det er også, det er sjovt, hvordan en stemme kan gøre et stort indtryk. Interessant, spændende, nyt, anderledes. Kan man bare ringe til 90 10 13 14, så skal I høre stemmer. Hvad er det for nogle stemmer? Hej, men er der din frække handkat? Ja. Er du en lille liderbas? Hvad er det for? Det har jeg aldrig prøvet at ringe til. Anders, nu har jeg tror, du løber om hjørner med mig. Jeg løber om hjørner? Ja, jeg tror, du løber om hjørner med mig nu. Vi spiller pladen fuld. Og det næste tal i rækken er 22. Svanehalse igen havde vi også i går. Så er det nummer 40. Og så er det 14. Hallo? Hello, Bingo. Jamen, hvad er det? Tillykke. Tillykke. Hvem taler vi med? Nej, det er... Du taler med Katrine Davidsen. Goddag, Katrine Davidsen. Og jeg må sige, endnu en smittende latter, Anders Breinholt. Katrine, er du urmager? Nej, Katrine, hvad laver du til daglig? Nej, jeg er designer. Upsan. Eller det vil jeg gerne være, men kæmper lidt for at finde noget arbejde indenfor. Katrine, sig ikke mere. Katrine, sig ikke mere, fordi så må jeg lige riste din historie op. Historien er, som jeg husker, Katrine, det er, at du er jo på barsel med dit andet barn. Og det, der sker, det er, at dig og Frans, I har fået barn nummer et for et år siden, I har fået barn nummer to. Det var huden fuld, men så er det andet ligesom kommet nemmere. Men så begynder du at sidde og sy tøj. Ja, nej, det starter vel egentlig med, at du får noget, ja, som er syet af nogle andre. Ja, det er og tænker, det kan jeg gøre bedre. Aha. Eller du sidder og tænker, det barn har brug for en snor til sutten. Ja, eller hvorfor kan man egentlig ikke kombinere vanter med halsterklæde i en lang snor. Det kan man sikkert også godt. Ja, ja. Og så tænker jamen, du... Det er så meget, meget tæt på. Så laver du... Nej, så kommer kælderbutikken. Ja, men så laver du en suttesnor, og så... veninderne kører den. Og de kører nogen også, og så lige pludselig har du solgt 50, og så siger en af dine veninder til dig... Ja, Frank siger det, vil jeg sige. Katrine. Katrine, hvorfor prøver du ikke at sælge nogle af dem der? Og så er du designer. Så går jeg med hotcakes. Er det rigtigt? Nej, du har glemt det med kælderbutikken i Nordvest. Ja. Jamen, det er det synd. Jeg kan se Katrine, hun er fra Nordjylland. Katrine, er det ikke rigtigt? Er vi tæt på? Det er ikke overhovedet tæt på. Åh, pis. Faktisk. Slet ikke. Jeg har ikke nogen børn. Du kommer ikke sige, at du... Jeg har en hund. Du kommer ikke sige, at du... Den kan jeg godt sy til, men... okay, Shirley. Men du kommer ikke og siger, at du er uddannet designer? Jo. Nej, altså, du er rigtig uddannet til design. Gud, har du på designskolen i Kolding? Nej, ikke helt. Altså, det er så måske også lidt... Jeg er egentlig uddannet modelkonstruktør. Men det er der ikke nogen, der ved, hvad er. Det er sådan nogen, der laver små skibe, og så ser man, nej, hvor er den flot. Nej, det er sådan en, der laver mønstre. Åh, hvad? Det tøj. Den tør man næsten ikke kaste ind i. Katrine, du er så designer, men leder efter et job, og... hvor kunne du godt tænke dig at få et job henne? Ja. Jamen, det er da et godt spørgsmål. Jeg er faktisk næsten bare åben for alle muligheder. Nå, for bare inden for design, simpelthen. Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at ansætte en designer, så ved jeg, at man vil blive glad for at få Katrine i virksomheden. Ja, muligt, at hun laver grim design, men Katrine lyder rar. Og derfor... en smittende latter, Anders. Ja. Katrine... Hvor bor du henne? Jeg bor i Aalborg. Nå. Selve Aalborg? Ja. Selve Aalborg Centrum, ja. Og er du glad for det? Ja, det synes jeg passer meget, meget fint. Jeg var i Salling i Aalborg i lørdags, Katrine. Det skal man lade være med. Jeg fandt jo min verdens bedste vinterjakke, så det var jeg sådan set glad for. Det eneste, der var mærkeligt, det er den der med, at bageudsalget ligger oven i Hugo Boss-outlettet. Ja. Hvorfor gør de det? Jamen, det ved jeg godt, at jeg ikke lige. Okay. Færdig. Og der kan man få duften af nybagt brød med, ja, det er samtidig godt når man køber Hugo Boss. Ja. Jeg ved det ikke lige. Ja. Okay. Katrine, må jeg spørge dig om noget andet? Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 26. Og hvorfor bor du alene med en hund? Ej, jeg bor ikke alene med en hund. Jeg har også en kæreste, der bor sammen med. Nå. Og hvad hedder kæresten? Kvinder, der bor alene med en hund, er jo ikke til at stole på, forstår du. Kæresten, han hedder Popeye. Popeye. Hvad hedder han, Katrine? Han hedder Pauli. Pauli? Nå. Okay, ja. må jeg sige noget nu, Katrine? Det, der sker, må jeg fortælle, hvordan lytterne, hvordan dig og Pauli mødes? Det vil jeg gerne høre. Ja, det vil være spændende at høre. Du med veninderne i Sunny Beach. Det er et par sommer siden i dernede. Det er bare crazy young weekend, ikke? Mm-hmm. Så er der bare en bartender, han hedder Pauli. Og han er en rigtig frækker. Og der er en masse ting, jeg springer over, for det er der en grund til at fortælle i radioen. Og så har I været sammen nogle dage. Du har godt nok undret over, Pauli, han tit skal noget lige efter i. Men det er lige meget. Han er jo travlt, jo. Han står meget i barn, som man siger. Og så ender det så med, at Pauli en dag, han ringer og siger, jeg står på den hovedbane, går Katrine. Ja. Og så ja, er resten af historien, som jeg siger, det er ikke rigtigt. Nej, det er det ikke. Men jeg tager på det. Og han snakker heller ikke sådan, han er pære dansk. Jeg hedder Pauli. Pauli Svendsen. Nej, heller ikke. Hvordan mødte du Pauli, Katrine? Vi gik på HF sammen, og så gik der nogle år, og så mødte jeg ham igen, og så synes jeg lige pludselig, at han var død. Og kæft, en kedelig historie. Det var godt, at min var bedre. Ja, jeg kunne altså også bedre de andre. Ses. Anden gang, jeg mødte ham, var det karneval. Kan det hjælpe lidt på historien? Ja, Aalborgs karneval. Og hvad var han klædt ud som? Det kan jeg ikke rigtig huske. Hvad var du klædt ud som? For. Ja. Hvorfor egentlig? Uden så meget pels på, kan jeg huske. Fordi det var røget af. Et nyklippet for. Ja. Ja, det kan vi godt kalde det. Hold da kæft. Med, og så er Pauli her også holdt. Han siger, jeg elsker den får. Jeg elsker den lam. Med den får. Ja, hvor lang tid har I været kærester nu? Hvad for noget? Hvor lang tid har I været kærester, dig og Pauli? Lidt over 3 år. Ja, han er sød, Pauli, ikke? Det er han. Hvad laver han til daglig? Ja. Han er mekaniker. Upsen. Er det grov eller fin? Eller auto? Grov eller fin. Auto? Auto, biler. Hvor stor er hans svenske nøgle? Hvilken type? Er det sådan en perlstensmekaniker, eller er det en autoriseret? Er der skilte ud? Det er en autoriseret skotermekaniker. Oh, der har vi jo været måske i nærheden af ham. Vi var jo i Aalborg og sende på et tidspunkt fra en Hyundai-forhandler. Nørre Sundby Autocenter. Ja, det er så Nørre Sundby. Kan han være associeret med det? Det kan han nok godt. Whatever. Det ved jeg ikke. Katrine, du kører så en bil nu. Ja. Og har I 2 biler i husstanden, eller er I en? Vi har egentlig 2, men den ene, den kører ikke lige nu, fordi den er ved at sætte i stand. Sådan er det med mekanikere, du ved. Det er ligesom elektrikere, der er ledninger ud overalt. Så det er en boble, der lige får lov at stå standby. Så hvad gør Pauli i dag? Han er faktisk på kursus lige nu, så han kører i en anden bil. Kursus i hvad? I et eller andet motorstyreenhed, noget, jeg ved det ikke. Noget på tjekkisk i hvert fald. Motorstyreenhed. Ja. Og det er muligt, den er bygget. Er der noget, der hedder, det er en bil? Det er muligt, den er bygget i Tjekkiet, men den er altså, det er tysk. Ja, det er tysk, han jo. Det er tysk, jeg siger. Det hele er faktisk lavet på Wolfsburgs motor. Kære Katrine, vi skal have dig til at aktivere det blinklys, som du har i den bil, du kører i nu. Ja. Yes, det gør jeg. Vi er klar. Kan man høre det? Nej, det kan man godt nok ikke. Jo, men... Kunne I høre det der? Nej. Nå, men så kan jeg dytte. Jamen, sæt lige telefonen ned til for fileren. Jamen, jeg har den helt nede ved. Som man siger. Sås. Der var det. Der var den. Tak skal du have. Så gætter du næsten først denne gang. Jamen, det er da som at stjæle slik for små bitte børn. Jamen, jeg tror, at det må være en Felicia. Skoda Felicia, ja, det kan ikke forestille mig andet. Pauli arbejdede før hos Ford. Derfor vil jeg gætte på, at det der, det er en Ford, og det er en Mondeo. Så er det Mondeo, ja. Men jeg tror, at det er Felicia'en. Har vi ramt noget? Nej. Pis. Det er en Skoda Corolla. Ej, det er det helt sikkert ikke, Katrine. Det kan jeg sige, det er det. Skoda Corolla, det hedder det ikke. Det er en Toyota Corolla. Eller en Skoda Octavia. Eller Skoda Fabia, eller Skoda Superb. Eller... Ja, men det hedder den ikke, den jeg kører i. Nu spurgte de jo ikke, heller om det var min bil. Har Pauli simpelthen gjort det, at han har taget et skilt fra en gammel Corolla og sat over ved siden af Skoda-skiltet? Nej, det er heller ikke sandt. Jamen, hvad er det for en bil, du kører i, Katrine? Jamen, det er en Corolla. En Skoda Corolla. Det hedder ikke en Skoda Corolla. Jamen, det er simpelthen en Pauli. Nå. nå. Katrine... Det er taget med tanken. Ja. Du skal sende en e-post, satansyngel@dr.dk, og så skal du skrive, Ingemoen er fræk. Ingemoen er fræk. Ja. Og så størrelsen... Ingen, hvad for en er fræk? Ja, Ingemoen. Ingemoen, Ingemoen. Ingemoen er fræk, ja. Ja, tak. Og din størrelse på din trøje, og hvis du tror, at Pauli også vil have en, så er størrelsen på hans trøje. Ja. Okay, hvad nu, hvis jeg ikke kan huske alt det der? Så skriver du på røven. Du er egentlig på røven. Nej, så skriver du bare, jeg kan ikke huske alt det der. Den virker også. Okay. Og Katrine, hils Pauli og giver ham en stor krammer, lige snart kommer hjem mange gange for kurset. Ja. Altid når man kommer fra kurset, skal man have et krammer. Jamen, det skal jeg gøre. Ha' det rigtig godt, Katrine, og kom godt hjem. Jo, tak lige måde. Tak. Hej, hej. Moin. Må jeg spille et nummer som det sidste? Ja. Vi skal høre i dag, altså. Ja. Ej, nej, det er det forkerte nummer. Nå, for... Hvor... Grete Ingemann. Ej, det bliver ikke bedre. Og selvom man tænker, det er noget gammelt 413 knep, så skal man skrue op og synge med og lege med dig med et afsnit af Love Boat. Prøv at høre, hvor smukt det er. Det er den eneste rigtige refrænsanger inden. Nej, for får man kuldegysninger. Er det ikke helt vildt? Det er bedre end helt vildt. Det er det. Det er Grete Ingemann, og vi kan sige, at det her nummer bliver det sidste nummer, du nogensinde kommer til at høre, når De Sorte Spejlere lukker den 19. december. Så skal vi sidde og tude helt patetisk. Ja, det skal vi. Og al metaforland. Nå, klokken er faktisk 30 sekunder over 16. Tak for i dag. Der er podcast klar i natten på DR.dk/spejder. Køter efter sporten og nyhederne. Vi kommer hen i morgen. Moin. Moin. Her er Andreas med nyhederne.